serca, sił, przebicia wiary. Gdy nie ma już rozgłosu i milkną fanfary, zostaje szacunek do samego siebie. Mój rap to ja, proszę ja ciebie. Chcę godnie żyć, robić to co kocham, choć zdaję sobie sprawę, że żyję i umrę w blokach. Nie bez serca, sił, przebicia wiary. Gdy nie ma już rozgłosu i milkną fanfary, zostaje szacunek do samego siebie. Mój rap to ja, proszę ja ciebie. Chcę godnie żyć, robić to co kocham, choć zdaję sobie sprawę, że żyję i umrę w blokach. Jak nie teraz, to kiedy będzie dane nam to przeżyć? Stanąć dziękuję Bogu, że pozwoli mi uwierzyć, że nasze teksty mogą tak wiele w życiu zmienić. Mogą, nie chodzi tu jedynie o kwestię finansową. Pomimo, że coś jest, to i tak nie jest kolorowo. Jak wielu innych, biedę odczułem na sobie. To co teraz robię, nie jest po to, żebyś mówił, że tą muzykę jeśli my, to może każdy głupi pisać sobie teksty i na koncertach rap grać dla ludzi. My na to pracujemy, poświęcając siebie samych. Chcemy godziwych pieniędzy za to, co zrobiliśmy i za to, co jeszcze przed nami. Dziś nic za friką, nic za darmo, zawsze za coś. Nie zamierzam się wstydzić, że za ten numer nam zapłacą. Mogę się wstydzić za tych, którzy robią z tego cyrk, bo bardzo ich dziwi, że my z muzyki chcemy żyć. To zazdrość, dlatego niech klakierzy klaszczą. A ty zamknij japę i zostaw nas z naszą pracą. Wszyscy, zostaw nas z naszą pracą. Cały czas, 2004. Nie bez serca, sił, przebicia wiary. Gdy nie ma już rozgłosu i milkną fanfary, zostaje szacunek do samego siebie. Mój rap to ja, proszę ja ciebie. Chcę godnie żyć, robić to co kocham, choć zdaję sobie sprawę, że żyję i umrę w blokach. Nie bez serca, sił, przebicia wiary. Gdy nie ma już rozgłosu i milkną fanfary, zostaje szacunek do samego siebie. Mój rap to ja, proszę ja ciebie. Chcę godnie żyć, robić to co kocham, choć zdaję sobie sprawę, że żyję i umrę w blokach. Przeciw przemocy, policji, fikcji, w sercu pokory brak, na przekór hipokryzji, nie na baza rap. Jak niektóre ja bez telewizji, bez chorej zazdrości, nie bez ambicji. Nie chcę nikomu za nic działać na niekorzyść, w rytmie muzyki lepszego jutra dożyć. Nigdy się nie da zniszczyć, upokorzyć, cieszyć się życiem, które dziś nam sprzyja, dzielić się szczęściem, które moment mija. Tu gdzie prawda jest niczyja, a tyle jest pomówień. Ja tak jak ty, zawsze wierzę w to co mówię. Zawsze pamiętaj, cały moja czas. Praca, jej napędem jest talent. Kieruję się sercem, mam siłę przebicia wiary. Grzechem zawsze pasić przez głupoty chwil parę. Pamiętaj, ja nie zawsze o tym pamiętałem. I nie chodzi o firmament, ani o medialną sławę, ale o to, by chwilę pomyśleć nad przekazem. Bo to nie puste słowa, ważę każde zdanie. W tą pracę wkładam serce i przekonanie, że dzieciaki zrozumieją, że nie pójdzie na marne. Nasza praca, nasz rap nigdy promedialnie. Choć jedno nie wyklucza drugiego, to zbyt barwnie. Przedstawioną prawdę mają skłonność deformować. Coraz bardziej liczy się oprawa, a nie wartość słowa. Zajawka zdrowa czasem choruje na hajs i obyś tylko nie zrozumiał źle nas. Chociaż swoje zarobię na pierwszym miejscu rap. Nie bez serca, sił, przebicia wiary. Gdy nie ma już rozgłosu i milkną fanfary, zostaje szacunek do samego siebie. Mój rap to ja, proszę ja ciebie. Chcę godnie żyć, robić to co kocham, choć zdaję sobie sprawę, że żyję i umrę w blokach. Nie bez serca, sił, przebicia wiary. Gdy nie ma już rozgłosu i milkną fanfary, zostaje szacunek do samego siebie. Mój rap to ja, proszę ja ciebie. Chcę godnie żyć, robić to co kocham, choć zdaję sobie sprawę, że żyję i umrę w blokach.